seribu tahun di dalam sunyiku, dan tiada kata berpisah. Walau wangimu kini tiada kuasa ku rengku, di hati tertulis sejuta kisah tentang diri.